بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجدها فلندريمت Më të plota janë vetëm për Zotin ton, Allahun Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet mëshira, rahmeti Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të grumbulluara, mbi më të mirin e njërzimit, më të moralshmin, më bujarin, Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, të zgjedhërin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, mbi shok të ti besnik, mbi familin ti të ndërshme, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët, pasojnë dhe ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Allahut xhallahu ala, vazhdojmë në ciklun dhe në vargun, zinxhirin e ligjëratave, të cilin varg kemi thënë se është më i ndershmi, është më i miri, është lënd e cila nuk ka mbi ta më vlerë. Nuk ka diçka që peshon mbi ta, është libri i Zotit Xhelle Xhelaluhu, Kur'ani famullart. Andaj njeriu duhet ta marrë me seriozitet studimin e Kur'anit, duhet ta dinë se po studion fjalën e Atij i cili ka kriju gjithçka, fjalën e Allahut te bareke ve teala. Dhe ndërtuar mbi këtë perceptim të shëndosh varet se sa njeriu përfiton nga ky libër. Pra, nga ajo e cila quhet kabile, pranuesja, pra si e pranojmë, si e shohim librin e Zotit, aq edhe marrim prej tij. Dhe sot do ta vërtetojmë këtë rregull me ajet të Zotit Xhelle Xhelalu, nga se jemi në këtë ajet. Pra, si e pranojmë Kur'anin, si i qasemi Kur'anit famëlart, ashtu na qasët neve Allahu Gjellë Gjellaluhu. Andaj, besimtari duhet të ketë shumë kujdes që në zemrën e ti të ketë pranim të plot, kabul të plot, mos refuzim të fakteve dhe ajeteve të Zotit. Andaj, vlezër, nuk ka studim më të mirë dhe qasët më të mira të cilat kalohen se sa me librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj, djetarët e sahabeve, tabiinve, tabiinve, e deri mësot djetarët e muslimanve, është i vetmi libër i cili nuk vjetrohet. Ka libra të gjeneratave të para, disa prej tyre ristudiohen, disa prej tyre kanë një lloj qarkullimi, por disë shumë prej tyre dhe janë të zbehura, me gjithë se kanë vlerë, kanë vlerë. I vetmi libër, madje edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse neve e bëjmë një sondazh se sa prej neve apo sa prej muslimanëve, mos ta lokalizojmë në glob, prej muslimanëve sa dihen prej haditheve, një numër i madh kemë pasë janë të pa ruajtura në kokat e njerëzve, nuk çarkullojnë. Megjithëse janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vetmi libër i cili gjen qarkullim të madh, për hapje të madhe, në vazhdimësi studiohet është libri Zotit Xhelle Xhelaluhu. Libri Allahu te bareke ve teala. Gjasë Allah ka bërë shart të namazit, e ka bërë kusht të shtyllës së Islamit. Andaj besimtari gjithmonë duhet ta përkujton se me çka ka të bëjë. Ka të bëjë me një libër shumë të madh. Me një libër që Zoti vetë ka lavdëruar. Kitabun Kerim, libër bujar, libër fisnik, libër aziz, e ka quajtur aziz i rënd. Dhe nga fjala aziz është edhe i shtrenjt, është edhe i shtrenjt, nga se vështir arrihet, vështir arrihet. Andaj besimtari duhet të ndërton perceptimet në mënyrën e duhur dhe duhet të ndërtohet si musliman ashtu si që i thot Kur'ani i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe më e mira e kësaj në Kur'an, ose në Kur'an janë detalet e jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyetën Aishën, bashortën e vet, alaihi salatu wassalam, i than: "Ja Aisha, umm al-mu'minin, nana besimtare, sif lana Rasulullah wa ikhtasiri." Na e përshkruaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam por shkurt. Po dojmë një fjalë të shkurt ta cilësoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka tha? Qalet: "Kana al-Qur'an yamshi 'ala al-ard." Shkurt, nuk ka ditë më shkurt se sa kjo, gjysë fjalie. Tha Kur'an i cili ecë në tokë. Nuk ka më shkurt. Nëse e doni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkurt, kush o? E kije në Kur'an. Çka shkru në Kur'an? E ka zbatu me për pikshmëri. Ajetët i ka zbatu dhe i ka kuptu dhe i ka sharu në mënyrë nuk ka pas ati sharimi sharim. Ma dje dhe sharimi ti është vajib. Alehi salatu wa selam. Andaj, besimtari gjithë mund duhet me e pas parasysh dhe me e pas si parathanje dhe premis që ku t'hije në Kur'an, edhe kur ta lexoje vetë, edhe kur të lexoje në namaz, edhe kur të lexoje tefsir dikun, edhe kur të dëgjoje, ka të baje me libër të madhe. Semi të mësu matematik, as fizik, as kimi, as nuk kemi të përplas këto argumente të cilat janë të lëkundura mundët dhe smundët, jo, është kelamullah, është fjal e prer, është fjal e prer. Dhe dobija tjetër e studimit Kur'anit është krijimi mentalitetit të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa të nevojshme jemi për këtë. Me kriju mentalitet, mendësi, forme të menduarit sikur sahabiu. Kjo nuk bëhet kurçish përveç se me studiu Kur'anin. Pse ato kanë qenë njerëz të cilët kebu alal Kur'an. Kanë dhanë në shpjegimin e sahabeve, kebu do me thanë janë dhanë këtë qenjën që ka pas krejta është mundu me elan në Kur'an. E ti nëse donë me kriju mentalitet sahabiju, s'mjefton me thanë i duhun ata. Ata janë matë mdojt, ata janë matë mdojt dhe ti mësë me thanë dhe na mësë me thanë ata jesin matë mdojt. Historia dëshmën për ta. Nuk mjefton dashuria. Qka duhet? Krijimi mentalitetit. Krijimi i mentalitetit. Nga se pas krijimi të mentalitetit vion të vepruarit si ata. Nuk ka rrugë për vetëse me lezu Kur'anin dhe me ndjek hapat e librit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Në ligjëratën e kaluar citum ajetin 25 të surës El Bakara dhe sot jemi me ajetin 26 të surës El Bakara. Kemi përmend se të sahabët studiusi i surës Bekara dhe përfundusi i ti është alim, është djetar. Dhe këta e kam përmenë mufesirat krejt. Se kush e kupton surën El Bekara, e zhvesh krejt kuptimet qka janë ta, tjerat të gjitha i kupton. Tjerat ajete të gjitha i kupton. Andaj sahabët kanë thonë, me nkene kush është që e din surën Bekara, e logarit me djetar tonin. Jo hafëz, por me i ditë kuptimet. Andaj, nëse në mundëson Zotë Jonë Gjellë Gjellalu që të kalojmë surën El Bakara, e ti zhvesh me kretë kuptimet, surët e tjera do të vëreni vetë se janë ose detalizim i një përgjithsimi, ose një rihapje, apo një rishfaqje e një ngjarjet e surës El Bakara me një formë tjetër të cilën ti e di, për shembull, e ki në surën Bakara ngjarjen e Ademit, do të vjen më vonë. Në surën më vonë çka vjen? Vjen një detaj tjetër, po ti e di ngjarjen, e din përgjithësi, e ke kap rastin, pastaj të hipet edhe një detaj, që e cila e shton kuptimin e rastit. Dhe kjo është tikraru fil Kur'an. Kjo është tikrari në Kur'an, përsëritja. Andaj koncentrimi maksimum du të me qenë në surën El Bakara. Dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallam ka thonë kush e lexon surën Bakara, nuk i afrohet shejtani. Nuk i afrohet shejtani. Fizikisht dhe shpirtrisht. Nuk i ban qytje. Nuk i afrohet me godit. Allahu Gjellë Gjellalu e lusim që Allahu të barëke vë të ala në mundësën që me enzan përmenç këtë sure dhe me enzan përmenç dhe me i mishruë në gjoksat tonë, në mendjet tonë, në shpirtin tonë, kuptimet e kësaj sure të madhe. I gjithë shëriati Zotë Gjellë Gjellalu është ndërtuar mbi surën El Beqara. Në ajetën 26, Allahu Gjellë Gjellalu u thot, Inna Allahe la jestahi en jadribe methelem ma, ba'udatën fëma faukaha, fa emma alledhina amanu, fa ja'lamuna ennehu l'haqqu mën rabbihim, wa emma alledhina kafaru, fa jakuluna madha arada Allahu bihada methala, yudillu bihi kathiran, wa jahdi bihi kathiran, wa ma yudillu bihi illa l'fasiqin. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Al-Baqara, ajetin 26. Vërtet, Allahu nuk turprohet që të sjellë çfar do lloj shembulli. Ba'udatan fama fawqaha. Qoftë edhe një mushkonj apo edhe përtej. Do ta shpjegojmë çka është përtej, më të madha më të vogël. Fa amma alladhina amanu, sa i përket atyre të cilët kanë besuar, fa ya'lamuna annahu al-haq. Ata më njëherë dinë se është hak. Nga kush? Më rabbihim, nga zotit tëre. O emme ledhina kefaru, sa i përket atyre që kanë bo kufër dhe nuk kanë besu, fa je kulu në me dhe erad Allah, biha dhe me thele. Ata thonë, qka ka dash me thanë Allahu me këta? Qka ka dash me thanë Allahu me këtë shembul? Ju dhillu bihi këthira. Allahu me këtë shembul devion shumë. O je hdi bihi këthira dhe u dhëzon shumë. وما يضل به الا الفاسقين اما nuk devion me këtë shembull përveç fasikat të prishurit. Ky është ajeti i Zotit Xhelel Xhelalu i radhës, të cilin do të mundohemi me shpjegimet e ulemave që ti ofrojmë në mënyrë më të lehtë dhe t'i afrojmë kuptimet e atyre njerëzve të cilët e kanë studiuar këtë libër madhështor. Fillimisht vëllazër, Allahu Xhelel Xhelalu i ndajti njerëzit në tri kategori: mu'minun, besimtar, kafirun, kafira, jo besimtar, dhe pastaj munafika, hipokrita. As këndej, as andej, por me ngjyra. Dhe këto janë esencat e njerëzve. Ose është me një anë, në esenca janë dy palë. Kafirun, minkum kafirun, vë minkum mu'min. Pre juve ka qafir dhe ka mu'min. Ndërsa në dunja ka mundësi me egzistu një palit cila është me mediant. Herë e shofë me andej, herë e shofë me këndej. Por të Zoti është i njërës pali. Pasi i sjellë Allahu dy shembuj për munafikat, munafikat i dëgjojshin ajetet. Dhe kur Allahu sjellë të ndonjë shembull që ata nuk e kuptonin, u tallshin. Thëshin, ki Zoti Muhammedit, kështu u shprashin, ki Zoti Muhammedit fol për miza. Dhe kjo natyrë, ki Zoti Muhammedit, është trashëguar nga kush? Nga nuk Benu Israilit. Dhe pse folshin munafikat kështu? Nga se ishin të ndikum dhe në ndikimin e presionit të kujt? Të jehudve. Jehudit dhe shumë, shkoni vetë në kështu, hajtë bënja qëto pytje, dhe në vazhdimësi, mirëshin dirë, mësime dhe urdra dhe provokoni në mesin e muslimanve. Jehudët, kur flasin për Zotin, qishë thojnë? Ta shofin pak ma vonë, Kur'an, kur ta shifsh, ata thonë, ja Musa, o Musa. Në esenë që shithuot në sens pejgamberi me pas për para, ja Rasulullah, o i dërguri Allahot. Ata se thojnë o i dërguri Allahot. O Musa, kështu janë drejtu Musës, dhe Zotin e shpalos këtë rebelim të tyre në Kur'an. Shpesh kanë thonë, vë idh kale kaumuhu, dhe kur i tha popullit ti, o Musa. Në sens o Musa vetë Zotin, thotë. Dërsa njëriju, dhëtë mi thanë ati, ja Rasulullah. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu i qërtoj sahabët, em të ridu në en të s'elu, Resul Allahi, a mos po doni edhe ju me i bo pytje dhe provokime të dërguarit Allahut, kema su ile Musa, sikur që e pytëshin Musën. Në kuptimin, o Musa, o ti, kjo e para. E dyta, leje Musën, për nga merë, po e te i kaloj, edhe se se te i kalohet. Pa ato Zotit Gjellë Gjellalu, që shi thëjshin? I thëjshin Musës Alehi Salatu e Selam, o Musa, thuj Zotit tanë. Thuj Zotit tanë. Pse nuk thëjshin thuj Zotit tonë? Nga se ishin popull që nuk u bindshin. Ishin popull të ndërtu mbi rebelim dhe mos në nështrim. Thuj Zotit tanë. Pyte Zotin tanë. Vete edhe njëherë, që dhe të shofëmi në ngjarën e lopës. Dhe të shofëmi se ata i thonin vete Zotin tanë. Kur ju tha Allahu Gjellu Ala me kalu në qitetin e shejt, Allah e shirov nga dora armikut të Aksas, që i than, idheb ente wa rabbuk, shkoti edhe Zoti jot. Shkoti edhe Zoti jot. Subhanallah. Kjo prej rebelimit. Kjo është prej rebelimit dhe zër. Mi than dikujna, thuj Zoti tantë. Nësa aja nuk është Zoti jot. Dhe kështu Allahu Gjellu Ala e shfaqën e rebelimin, sikur që në botën moderne, përdoret të njerëzit e devijum në emër të civilizimit, fëmia i thot nanës, thuaj burit tanë. E ki burit asaj, qka është përket? Është babë. Po qka i thot, thuj burit tanë. Apo, nga mos përmbajtja e regullit. Andaj, Allahu Gjellë Gjellaluhu e shëroj këtë sulm me këtë ajet të cilin ja bëjshin hipokritët. Qa thëjshin? Kur'an në surët e Mekës kishtë e zbrit shembulli atyre që ka i lutin përveç Allahu të është sikur shembulli i Merimangës. Ata thëshin, a me Merimanga do me nëjmësu Zotin ki? A Zotin këti a me Merimanga mire ta? Nga qëtëri shembulli, shembulli i surës Hajj, surën Mekije. Ata të zëti lutë një përveç Allahot janë si mizat. Ata thoshin, ki do me në thonë se këto putat janë dopta, zban mi lutë, ndërsa nga ona tjetër me miza. Ata ishin me mlef, menonin edhe nuk arrini me kuptue shembullin e Zotit Gjellë Gjellalu. Miza, marimanga, e kështu me radhë, e Allahu Gjellë Gjellalu i boni demantë. Qëka ju tha? Allahu nuk tërprohet me silë së fërdë dëlloj shembulli. Baudaten, qoftë edhe matë vogla se shatë është ka jini ti në nëqmuju. Qalat edhe? Miza dhe marimonga. Ka edhe një kofsh edhe një instek mëj vogl, dhe ajo është mushkonja. Allah edhe me mushkonja ka me silë shembullin. Po qoftë edhe ma poshtë. Fauka, dhe njëherë fjala edhe ma në altë kuptohet edhe ma poshtë. Por shembull, kër i thu dikujna, filani ishte shumë i poshtër. Edhe ma i poshtër. Ti kur ta përush edhe ma, kjo kuptohet sikur me rritë, mirë po e ki për qëllim dozën e të rritmës të poshtërsis. Edhe ma i poshtër, jo tërma edhe ma, po edhe ma poshtë. Kështu është shembulli këtu, fe me faukaha, mbi, pse mbi, mbi në zvoglim. Ata s'mujnë një me kuptu. Zoti Muhamedit, krijuesi qejë dhe tokës, donë me namësu me miza, me merimanga, me mushkonja, qa është da? Mirë pa Allahu Gjellë Gjellaluhu, hekmeti ti e shumë i lartë. Së do të kuptojna se si njëri ju rëzikohet nëse e balafaqon dhe e reziston ajetin e Zotit me mendjen e tina. Dhe dështon, lezër. Dështon. Allahu Gjellu Ala, pse i sil shembujt? Kemi përmend, të dersi i urtësive të sjellëve të shembujve. Sepse njëriju është i kryuar për ti kuptu sendet me të prekur. Pa i prek ato, pa i ndërtu një perceptim konkret, nuk mundet mi ndërtu një perceptim abstrakt. Nuk ka mundësi. Andaj shembujt i janë e vetëmja metod për ti deportue kuptimet abstrakte dhe ato qka ki nuk i ka parasysh tash dhe janë gaj për ta, ato egzistojnë, nuk ka mundësi deportimi. përvec se me ja konkretizu me diçka çka e njeh, me i thon kësaj i ngjason nxjerr mësimin. S'ka ndryshe. Nuk ka ndryshe. Por siri munafiku dhe i mushrikut është në nënçmimin e kësaj. Disa dietar kanë thënë, sikur që nuk u vjen turp mi krijuë, nuk u vjen turp mi sjell për shembull. Kush i krijon këto mushkunjet vogla? Këto instekte, këto marimanga, këto sendet imta, këto mizat. Kush i krijon? I krijon Zoti i Onxhel Xhelalu. Sikur që nuk u vjen turp mi kriju, nuk u vjen turp mi sjell shembull. E dyta, prej kuptimeve kanë thënë, nuk është esenca ta shikosh zvoglim apo vogëlsinë e asaj çka po e marr si shembull, po ta shikosh mësimin e madh çka po e nxjerri prej saj. Për shembull, në të kaluarën, para disa dekadave apo shekujve, me fillimin e kësaj teknologjie së re, me fillimin e ndërtimeve të sendeve, sendet që kanë qenë më të mëlloja. Ora, tash e mojmë në dorë, apo dikur ka qenë sa dhoma. Këto telefonat e menqur, që na kanë bo të pamenqur neve, Zoti na ruaj nga këto, këto janë zvoglu dhe shkojnë duke u zvoglu. Apo, në të kaluarën ka qenë sa një tavolinë, telefoni ka qenë shumë i madhë, adosh me disa veta. Sot këto memorjet, këto mjetet për bartjen e informacioneve, apo janë dvogla, 16, 32, eksumeral, prej bartëzve që egzistojnë. Kompjuterat e vogël, këto pak ma ndej nëse i këthen nga historia, shkojnë duke urrit. 5 prej asoj qka quët megabajt, në të kaluarën a kanë dhomë. Sot nuk logaritet ajo. Nuk logaritet ajo. Orët kanë qenë të mdoja, sendet kanë qenë të mdoja, sot janë botë të vogle, apo? Edhe gjithë ajo mjeshtri është ndru në të vogël. Ku është hikmeti? Me e morë shembulin me kitë ato aftësit që janë futë këtu të kjo e vogla, apo të ajo e madhe? Cële ama kudret? Cële ama maj fort? Kjo që e ka bo ketë? Se kitë që ka e ka bo ketë voglën fot? Ti kjetë e ki bo sa një dhomë. Unë e kitë që ato shka i ki shërbim, më ti ku në futë që të mrejna. Kretë edhe ala shtesë ka bile. Dhe e ma në gjepë e ma. Dhe kretë i ka. Cile është më shembulor? Cili është më i fuqishëm? Këtë tjetëri. Kjo për ta kuptu na. Zotë i unë gjellë gjellë e lu thëtë. Lene vogëlsin edhe madhësin. Aisha e ka kryu qitë, e ka kryu e mizën. Aisha ka kryu elefantin, e ka kryu edhe mizën. Dhe të gjitha mjetët e jetesës shka i ka elefanti, e i ka lopa, i ka edhe miza. Andaj surët quhet surja al-Baqara. Pse surja al-Baqara? Dhe zërë, kjo sure, ose të arriti imanin, ose të arzon ketë. Andaj Allahu që kanë, ju dhillu bihi. Dhe të dëvion Allahu shumë me këta. Me këtë sure. Pse? Nga se njerëzit në përgjithsi i nënçmojnë gjërat. Apo? I nënçmojnë gjërat. Për shembull, në kohën moderne, me shtimin e sendeve të reja, njerëzit i nënçmojnë kafshët, i nënçmojnë fshatin, i nënçmojnë ato të mirat e Zotit Xhelel Xhelalu që janë drejt për drejt nga toka. Apo? Për shembull, i vjen turp me umor me bakti. Nga tjetra anë, kreti baktive i ka të mirat. Apo? I vjen marë me umor me bakti, nga tjetra anë vesh lëkurës, a e lëkur prej guanxhir, prej baktis që ka kje nënçmon. Pra e përdor me vetje ka lopën, a me nënçmon nga anë tjetër. Dhe kjo është ndrot, ka qenë lopë një ditë. Ti ki bo, e ke bo këmish për veti. E ke bo lëkur. Njerëzit që ka bojnë, e vendosin orët në përduar të tyre, nga anë tjetër e nënçmojnë delën. E Zoti Jonë Gjellë Gjellalu mirët me realitete. Nuk mirët me fasada. Therë realitetit. Elefantja është i madhë, në ta ka mide, stomak, zorë, frimarjën e ka ndërtu Zoti Jonë Gjellë Gjellalu, loj, loj mjeti që e kena na, po, gjaku që arkullon. Kërejt ato shka funksionojnë të një kafshë e madhe, Allahu i ka zvoglu dhe kreti ka miza të sja shef. Kreti ka. Ku e ka mëlqijen? Ku i ka zort? Ka merë frim? Ka e merë ushtimin? Ka e ndirë? Kreti ka. Edhe dishka më shumë ka. Me kreti ato fluturon, tisën e ze. Zotë i unë Gjellegjellu kështu i sjellë shembujt. Kreti ato mjetët që ka i ka elefanti, i ka miza. Hajde gjeni ku i ka. I ka, se funksionon, jeton me to. Nuk kena mundësi mi gjetë, nga se i ka të vogla. Andaj, Allahu gjitha thot, Allahu nuk tërprovot me sjell çfarë dëlloj shembu. Qovë më shkojnë, apo ma e vogël. Qovë më shkojnë, apo ma e vogël. Qetra bëj dobive, që i kanë zirë djetarët nga kja jetë, dhe kjo shumë rëndësi, lezër. Kjo ka të baje me egzistencën tonë dhe serioziteti i jetesës në këtë jetë. Shumica e njerëzve, lezër, jetojnë me hajgare, dhe e qojnë jetën hajgare, zbavitje, humor. Andaj ishe gjithmonë kërkojnë mjetë argëtuse që me mujtë me mpidhintën e mos kuptimit jetës. Zotë i jone ka zbitë këtë Kur'an për me ne ngritë neve nivelin e serizitetit. Dhe në shiko, ne uddu lehum adde, frimarit t'i numroj. Frimarit t'i numroj. Dikush që ka të përcjell, a je i rëndësishëm taj, apo nuk je i rëndësishëm? Kur të përcjell dikush, dhe të vendos spion pas. A je i rëndësishëm, as je i rëndësishëm? Mos me kanë i rëndësishëm, nuk pagu dikush t'i për mundjek, po por shkak se ki pesh t'i ndjekësh. Zdo hapi jo t'i është përcjellje. Dhe mirë të shënime për tyje. Zoti jonë gjelluar është ka thot, frimarjet numrume, fjalët shënume, dy me leq veç tyje, gjënjoni për juve. Dhe do të mirë një logari, dhe në përgjithësi, këtë kjo, njëri shka do të me bënë, të meqëm, ka dalë. Munë përcjellën fjalët, unë e kam përcjellës, dikush mi numronë, për pjetë të poshtë, frimarjet, unë e ko kam dikushi. Unë e ko kam dikushim, pas në vlerë të dikush. Zotë i në thotë, unë jam t'i bo me këto me tyje. Djetarë kanë thanë, Allah i s'jelë shemë për të kuptu këta. Si vlezër, me e këthina pak në shembujt, praktik të jetës tonë. Ne jemi njerës të rëndom, të po, nuk zëtërujmë shumë autoritete, mirë. Me në thirë një perandor, një djetari madhë, një generali madhë, djetarë të binë shembë plëtë, me thirë në telefon, me thonë nduhë është pak. Njëri cili zotron 5 kontinente, një kontinent, një shteti madhë, thirë në telefon. Hera e parë, qka ti qkon mene, qka? Ki ajgara të po me muhe. A qënë me një ajgara? Ose do të du me të vizitu të shpia. Jo të gjithë njëri rëndom, njëri madhë, du thot me të vizitu të shpia, ka mundësi me të vizitu. Dhe ti e pranon? Thu po. Një profesori thjesht atë të qmonë, thot du me të vizitu të shpia. Edhe ku t'vjene të shpia, ullet me ti, ti shka thu, shka të shkon menja që mundet me pasa ardhaj. Mone men këtë qenjë më dhezër dhe praktikone të njeri serios që janë besimtari dhe të njeri pas serios në këtë dynja i cili ka hipokrizia po mos besim në zemrën e ti. A mund është me paramenu sa aj ka ardhë në shpitane, njeri i cili ka në dorën e ti pushtete, apo është shumë njeri me autoritet, edhe kur të venë në shpi, me thamë, pse erdhe? Erdha të këshiri së të ka u që qëfar e i kije. A e panën në cëta? Erdha me të këshiri qëra, pa qëfar e i vesh. Ti thu, ki, që ki, që ka që i madhë, me më vetë për si sejnë, dhe është absurde. Qëka me ndonë që ka ardhë? Ka ardhë, po një punë shumë të madhe. Ka ardhë? A mundet me thamë, me të veti kush, pse erdhë? Erdhë me këshiri se qëfar jakën e kam të shpia. Jo Allah, se është njëri i madh, ka orë për diçka serioze. Çka mendon? Ki libër që ka zbrit për 7 katëqijeve, pa ati i cili s'ka kur farë nevoje për kërkan, e ka zbrit Kur'anin edhe ka thonë, o ti njëri, ti ta kom zbrit. Çka mendon? Do me lujt me ti? Zdo me lujt. Ti munësh me menu sa të lujt, a i sa të lujt. Andë Allah u gjithë surën minun që ka thotë, e fe hasibitum ennama khalakënakum abethe, a mos jeni ka mendoni se jena të lujt me juve? Shiko, a mos jeni ka mendoni se jena të lujt me juve? Dhezër, a kuptu të shembullin e para prak? Hoxha me tartë të shpia. Qa banti? A mendon se ka arme lujt futbal? Jo, dhe ti përgadit është mentalisht se tash kam pun me mësusin. Dhe trajtimin e ki ndryshe, apo? Me të arë Muhamedi alayhi salatu e selam. Qa ki me mendu? Ki, ku me di që ka arë me veta, kam qajtë e shpia. Jo, dhe zveta si pun. Por pun të mdoja. Por të pun të mdoja. Po zoti i kejtve, Thot, ja e juhën nas, o ju njërës, me ty kam pun. Kam pun. Mirë, ata shka zdojnë me kuptu këtë sërëzitet. Shka zdojnë me kuptu. Qka ju thëtë zote ju në gjellu ala? Qysh du një? Khatem Allahu ala kulubihim, ala sëmëihim, ala ebsarihim. Allahu i vullo zemrat e tyre, i mbilësit e tyre, dhe nuk kuptojnë. O lehum adhabun adhim. Nëse ti me të ardhë dikush një një autoritativ dhe ti me nënshmu ata, ti kishe rapisive. Kur kush më, që të kishin dhe njërë, qysh e kelëshu shansën ke folë palidhe më abete? Po zote jonë gjele gjele luhu dhe të rritë me mohë shumë sërzisht. Shumë seriosisht. Qyshtu e kanë kuptu sahabët këtë Kur'an. Andaj Uthmani radhiallahu anë e mirë të Kur'an dhe e puthte. Dhe shka thëjke, Allahu ma ka që muhe. Seriosisht e ka morë. Ajetët i kanë morë shumë seriosisht. Andaj, në varësi prej perceptusit tanë, prej pranusit tanë, varët ajetin vazhdim që ka do të vjene, ju dhillu bihi këthiran, o jehdi bihi këthiran. Disa i devion, disa i udhëzon. Nga te e vendosë. Allah o thot, te e vendosë. Pse te e vendosë? Unë s'kam nevoj për kërkan. Ti besove, s'besove, Wallahu ghaniyun anil alamin, Zoti s'ka nevojë për kërkan. Ti më besu prap çaj Allah. I njëjti i pasur, i urt, i fuqishëm, nuk ja lëviz kudretin, as nuk ja mangson hiç. Andaj komcek në lexhrata Ibn Qayyim që ka thonë, mos vështirë është më ofru atij i cili s'ka nevojë. E përsëris, mos vështirë është më ofru atij i cili s'ka nevojë. Hiç s'ka nevojë. Kuptimin e fjalës Allahu Samet. Dhe ka si e të shembulin e pasanikut. Njani është ka parë asat dush. Dhe ti i thu, ma ishtë të njësën dinar në shtatë duen. Ma ishtë të njësën dinar në shtatë duen. Thot fabrikën e kam të kësajna. Njeri, kres, thot fabrikën e kam, së më duen. A i shkon, qëka i shkon? Nëse vesh mëshira e ti është me di pranume. Që si dojme ti më rëdupi mëshirës. Për ndryshe, para me nëtë ti kur ja ebë Zotit adhurimet e tua, punët e tua. Thu meri, o Zotë, pranomi. A ti pranon, i duhet ati diqka? I që duhet, a i ta ka mundësu. Andaj, mas fështiri është mi uafru ati i cili, nuk ka nevoj për kërkan. Nuk ka nevoj për kërkan. Allahu Gjellewala thot, Allahu nuk tërprohet që të sjellë, qëfar dëlloj shembuli, mu shkon, apo edhe më poshtë. Apo edhe më poshtë. Thot Ibn Kethiri, Allahu më shirov, ka thonë disa prej komentatorëve të selefit, të tabiinëve, kanë thënë Allahu e ka sjellë shembullin e mushkonjës, por një sifat të mushkonjës i ngjajshëm me njeriu në këtë botë. Cili është ajo? Kanë thënë mushkonja derisa është e uritur jeton. Momentin që ngopet vdes. Kanë thënë kështu është njeriu. Kështu është njeriu. Kur të ngopët me dunja, e merë Allahu Gjellë Gjellalu. Por ata nuk e kanë kuptu e shembujt e Zotit e Barak e Vëtëala. E shembulli tjetër, kuptimi tjetër i këti shembulli është krahasimi me të adhuruarit e tyre dhe mushkonjës. Zotit Jon Gjellë Gjellalu ju, po ju thotë kështu. Apo me ndoni se unë e kam i rritë qatë shumë këto idhuj e mi krahasu me zendet mloja, jo, me miza. Kuptimi tjetër. Apo me ndoni se këto qatë shumë vlenë që me i krasu, se këtë a krasush diçka me diçka, atëre mundet me konë kje e madhja, mi dhonë vlerë asaj, apo? Që shkanë thonë, arabët, kur ta krasush drunin me shpatën, veç krasimi ja ullë vlerën shpatës. A krasot me drun? Por, djetarë kanë thonë, Allah për thotë, këto idhë që ka ja dhërën ju, mas shumë t'i punë mu krasu që e me së të miza. Me miza, me mushkonja, me marimanga, e kështë me radhë. Pra, gajetën fil hakara, kulmi i nënçmimit. Kulmi i nënçmimit. Pasaj Allahu Gjelluala thot, fe emme lëdhine amenu, fe ja'lemune ennehu l'haq. Sa i përket besimtarve, ata e din se kjo është haq. Shiko qasë e tash e besimtarit. Qasë e besimtarit cila është? Qasja besimtarit është që kelamin e le anash. logjikën e le anash. E illet i le anash, illet se bejpët. Filozofin e le anash. Dhe dietarët kanë thanë, në mes shembulit dhe përmendjes e besimtarëve, nuk ka zbastirë. Ska lidhse, është lidhësja fe e cila gjithmonë vjen veç për me da fjalin, por për me tregu se nuk ka interval kohor të ndarë me së tyre. Fjala fe, shkonja fe, është lidhëse. Dhe shkonja wow, është lidhëse. Por vavi tregon interval kohor, pushim mes kësaj dhe kësaj. Dhe feja e lidhë fjalin njëra me tjetërën pa pushim. Fe. Allahu Gjellera, çka thot? Kur ti sjell Allahu shembujt, besimtari se pranon. Fe emme, mi një herë ata që kanë besu dhejnë, hak me rabbihim, hak. E Allahu Gjellera ka pun, hak. Për nga e merë këtë përgadit, jo kështu me thamë njëherë hak. Nga e merë këtë fuqi, më njëherë mësë me diskutue, nga e merë, nga se i ka besu Allahu Gjelle Gjelalu. Vidim që ka tha, e ledhine ju minune, bil gajbë. Ata se ti kam besu, gajbit. A i cili ka besu gajbit, nuk ja kontestohet pasaj tjerat. Nuk ja kontestohet asë njësen. Huzejme, el ensari, një shoki për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Për të cilin ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, shahadet u hu ke shahadet i rëgjulejni. Dëshmija këtina është sa dybura. Pse ka thonë këtë fjallë aleyhi sallallahu aleyhi sallam? Për zemrën e ti e cila beson të Allahu Gjelle Gjelalu unë këtu, femme ledhine, me njerë së dishon të eqë. Një ditë për e ditëve për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, kishtë e bo një loj trektije me një nomad, me një bedevi. Bedevit, nomad të pa civilizum, të pa kulturum, ata rrejnë këtë ju mundësohet. Thotë se këmë thanë, e këmë thanë, se këmë thanë. Dhe një loj trektije kishtë e bo për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, dhe e shef kishë sahabiju dhe thot për nga mberi sëllëm e bonja një trekti me këtë por nuk kam dëshmitar ndërsa aj e më hojke ato se kanë gale sjës, së kumbo kushjeti dhe Huzejmi thot unë e dëshmoj qka, i thot për nga mësëm, shka dëshmon ti unë e dëshmoj se qishë pëthu ti, qashtu ashtë i thot për nga mberi sëllëm thot e të shhedu u elem të së të shhed thot qish po dëshmon kur ti se kërku për dëshmitar dhe thot këtu një fjalë Huzejme thot ja Rasul Allah a të besojna që i po të flet Allahu e s'ka me të besu kur ti ki bo trekti me dirhem ha une po të besoj se Allahu po të folë dhe po të besoj dhe po të vërtetoj këtë ajetet që ka po të vinë prej Zotit e ti kur e ki bo një trekti ta shpoki dëshmitar une me ta diskutua thot ti sa dybura i pse sepse shiko far akli, far racionaliteti dhe arsye shëndosh oj dërguri Zotit une po të besoj se Allahu të ka fol ma nalë se kjo s'ka ta shti ki bo të rekti me ketë ki pe mohon une atë me t'lip dëshmitar ti a ke bo të rekti a jo apo cila është dhe vërtet nga na jo ta bo nga na ti ta shahedet të huke shahedet të rëgjulejn ki vlenë sa di burra Ebu Bekrit mushrik të mekës shka i thonin e ma ta'lem enë sahibëke jetë da'i ase disë shokjeta të thonë se ka shku në qil na kësa ka shku tha in kene katë kal fa katë sadak si ta kishë thonë për një me e ka bo Allahu Gjellola shka i tha alledhi gjë ebis sidqi wa saddaka be a i cili ka arme të vërtetën dhe Ebu Bekri e ka vërtetua e ka mor emrin e siddiq me qka vla me besimin e plot në Zotin Gjelle Gjelalu pa e kontestue dhe sa më shumë që është imani pa kontestu shumë është maj lartë e Allahu te bareke ve teala andaj i par i cili hin mas pejgamberi së sellem në gjenet është Ebu Bekr Siddiq me qka? Me fe emme alledhine amenu fe ja'lemune ennehu l'haq andaj mentalitet i sahabive të mdoj cile ka qenë mos kontestimi i qështjeve të Zotit A do një me e kuptu qartë qish du kemi të Zotit nëse i kontestojnë a muhabetet dhe ajetet të Zotit? Kur fëmiju ti kontestojnë ti sendet e mdoja, je në mëgjlis të madhë, mëgjlis të mësimeve të mdoja, mëgjlis të mjekve dhe doktorave, mëgjlis të hëgjallarve, mëgjlis të burrave, kuvend, dhe hinë një fmi dhe thotë, ketë gabim e kini, ju ketë budalini, ju asja të namësini. Qështë kishë më duka i fmi ju? Qështë kishë më duka, dhe zërë? Nëse pështonë, mira, mas pak të i fjallë kam i morë, se ki, kushe ka shluket shmendur, apo? Një fmi i vogël. Ki fmi ju dalon me dhite me këto. Mohimi këti fmi ju dhe këtyre njerëzve logaritët në nëshmim, për shmim, talim e to. Qështë me ki gabim? Kush, ki pëthot gabim, na e kena. Para me ndodhë dhe zërë, na ketë e rabë të zotë i gjele gjelelu, Allah o zbita jetë. Edhe del Hasani dhe Huseini, dhe thotë sa qashtu. Qështë do këmi të zotë i gjele vahala? Për këtë qështë do këmi të zotë i gjele vahala, Allah u gjele vahala ka thonë, ti veç gjehenem atje. Së mund është dikun tjetër. Nëse fëmiju kontestimin e ti, ndajtë mdhejve, logaritet pa edukat, pa tërbije, si a merë kërkush fjallën, po a kemi mundësimi a diskutu Allahu te bareke ve teala asnjëherë. Andaj Allahu xhellahu ala e pruni se besimtarët nuk kanë dyshim në këtë çështje. Andaj tha fe ya'lamuna annahu al-haq. Ata e dinë se kjo hak. Mir rabbihim, prej Zotit të tyre. Pastaj Allahu xhellahu ala vazhdon dhe thot: "Wa amma alladhina kafaru." Sa i përket qafirave. Dhe vëllazër këtu lexon ajetin, kush e ka Kur'anin për para vetit, le ta shikon. Fa amma, dhe ndërsa të qafirë tha wa amma. Dhe kemi thonë qindra herë, në Kur'an s'ka shtesa. E ka pru që tu me zbukuru se s'kish dalë mirë. S'ka kështu, është prej Zotit. E kena shtu që tu një këtë fjallë se si vike kur qish, u dasht. Ha? Kur shku njërzit e zbukurojnë ka pak, është normale. Te Zoti s'ka, i thonë lej se fil Kur'ani zawait, s'ka në Kur'an shtesa. Te e para ka ardhë fe, te e tjetra ka ardhë we. Wa emme ledhine kefaru. Qëfar kuptimi ka kjo? Besimtari me njëherë e dëgjon, dhe me njëherë pranon, dhe me njëherë në nështrohë. Kjo kategoria tjetër, qka ban? Njëherë nuk i kushton vëmendje. Ka ndonë djetarë, kjo koha, intervali, kohor, nuk i kushton vëmendje. Kur t'i bjerë e ndërmendë njëherë, apo kur t'ja ledzoje dikushtët, dhe në momentin që ka e lezon shumë ma vonë, që që prit, që ka thot? Ma dhe aradë Allahu bi adha me thele, që ka dash me thonë Allahu me këta? Kjo është vullosja. Kjo është vullosja kur njëriut i mbyllën dyrë të kuptimit Zotin arrujt. Ma dhe aradë Allahu bi adha me thele, që ka deshti me thonë Allahu me këtë shembul? Që ka thotë Allahu gjellu ala? Ju dhillu. Ju dhillu bihi këthiran. Allahu me këtë shembuj devion shumë. Disa komentatorë kanë thonë bihi, fjala bihi me të, për emri me të, këthejet të Kur'ani. Pra me Kur'an devionim shumë. Pse e ka para pri devijimin para udhëzimit? Për lezonin Kur'an, ajeti 26. I devion shumë me ta, me këtë Kur'an, dhe i udhëzon shumë. Në esenë, Kur'ani është udhëzim, i gjithë Kur'ani është udhëzim. Huda, wa bushra lil mu'minin. Në jetë tjera, huda, wa rahme, wa bushra lil mu'minin. Ky Kur'an është udhëzim, rahmet, përgëzim për besimtarët. Shërim për besimtarët. Apo drejtim dhe wajzë dhe këshilë për besimtarët. Këtu ka dhëmë, ju dhëllë lupi i, këthira, shumë devion me këtë Kur'an. Kjo na jep neve një mesazh që ka nxjerr dietar shumë të madh. Se shumica e njerëzve e trajtojnë Kur'anin sikur qafira. Dhe kjo e vërteton fa aktharun nasi, shumica e njerëzve janë fasiqin, të prishur. Pse vallë? Me argument të Zotit xhelel xhelalu. Shumicën i devion kjo. Pse? Nga se nuk mendojnë, nuk logjikojnë. Dietar thonë, por ta kuptu këta, por a mendo, je në shkretir, një vend pa njerës, dhe në moment bjen me flejt dhe qohësh, dhe i shef shumë të mira, shef të mira shumë, ushqime, pije, lloj lloj knatësie të Zotit Xhelel Xhelal që i ka zbrit tokë. Apo, paramendoni skena. Dhe djetarët kanë thamë, prej, jadribu me thele, sjell shembuj, është edhe një mësim. Duhet besimtari me u bo serioz dhe me hulumtu shembuj sa ma shumë që me ja u afru njerëzve kuptimet. Njerëzit jetojnë me shembuj. Djetarë dhojnë, sa për ta kuptu këtë mesele se si ndaë njerëzit. Për njëherë, mas gjumi që kretire shef të mira plotë, shtopi, sendet mira, të knacit kësaj bote. Njeri u i menjë që vëlezër, ku duhet mi shku menjëja mas pari? Cila është? Te njerëzit e prishur, thotë, që ti hajë ma shpejtë se, mës t'i more dikush. Që ma shpejtë se, shumë të mira kokon, dhe angazhohen me të mirat. Njerëzit e menjë që çka thojnë? Këtë në regullë. Ta dim kush i ka pru këto. Kush i pru mitë dishkretirës, i pruni gjithë të të mira, gjithë të ushime, gjithë të pije, kush i pruni? Njëri ju të menqër, i shqetsohet truri, kush i ka pru? Lezër, djetarë kanë thanë, dunjaja i këti shembulli. Për njëherë ki dalë këtë dunjave që ki gjithë shpijen, i ki gjithë të mirat, bukën, hajen, ushimin, pijen dhe shumica njëzve kur nuk pyten, kush i pruni këto? Ka erdha unë këto. Kush është ai cili meriton me falendëru për këta? Apo? Po çka na mashtron? Se shumica janë dhënë pas sofrës dhe këtë thojnë më shpejt se s'ka vakt. Se mundën më zhduk. Se mundën me na i morë dikush. Pra, angazhimi me nimetet dhe mos fokusimi të ajë se kush i ka zbrit këto, e dalon këta, ju dhillu bihi këthiran, o jahdi bihi këthiran, o ma ju dhillu bihi illë lëfasikin. Allah o thëtë, shumë prej tëre i devion, edhe shumë prej tëre i udzon, por nuk i devion vetëm se të prishurit. Ty ta shpikojmë se qka të më dhon, i devion, se tinglon, si kur Zotë i unë Gjellë Gjellë hu, e devion njëri, po nuk është guptimin, bukfal, saj, e devion njëri, po devimin e zgjedh, njeriu për ndryshe do të ishte vepra e Zotit të xhikuar nga Zoti, por nuk është ashtu. Në sens njeriu është përgjegjës i veprave të tij. Por a e kuptuat shembullin se ku është problemi? Këto të mira vëllezër çka i kemi. Para se me i përdor, duhet me të shoqëru brenga sa meriton më falënderuar çani ka dhënë këto. Sa është i madh ai cili më ka dhënë këto. Sa është i madh ai cili më ka bërë mua që ka të madh. Që ka thëtë Allahu Gjellë në Kur'an? A nuk shikojnë ila l'ibili kejfe khuliqat? A nuk shikojnë devën si është krijuë? Në Kur'an, qështu? Devja, lopa, ma vëndët në dhejnë lopa. Kur'an, se si Allahu i ka sëpërvu me lopë, dhe benu Israel kanë thënë, e të tëkhidhuna huzua, a hajgare banë me neve? Hajgare i dupa Musa? Tha udhu billah, e në akune minë lë gjahilin. Tha kërkojmë brojtje prej Allahot, mës janë pi gjahilave. Zoti ka thonë, me lopë. Allah i trullaf kështu njërzit. Që ka thonë, a shikoni ju devën që ka kryu Zoti? Cili është komendi kësaj? është komendi kësaj që ka na përflasim? A nuk të shkonë në mendje dhe njëherë? Kush i e betimi të nënshtru këtë këtë në tokë që ka janë? Devja me gjitha to kilogram të randa, për 40 dit e mbushur rrugtim me uj. 40 dit, një muj edhe dit ajo ec dhe s'ka nevoj me ishtu benzin. Ec. Krejt ajo i nështrohet litarit dhe frenit të njëriut. Fmija i thot nalu. Ha? Kalit i thot fmiju nalu. Dhe Zotin nat kryes të madhe ja ka nështru këti të voglit. Thot ti nale. A nuk shkon mendja se diku shumë më i madh e ka bërë këtë raport? Në atë oqeanin e madh, ha? Oqeani i madh. Shikoj vetëm sa ka kriju Zoti i Onjë Xhelalu me të livrit zemra për vendit. Andaj Sufjan al-Thauri meditonte në deti dhe meditonte në male derisa njerëzit thoshin u çmend kë. S'ka livrit me orë të tëra duke medituar në krijesat e Zotit. A nuk shkon mendja në atë oqean të madh? me tonelata mallra i bje një një njëri i vogël dhe e ndal prej limanin liman, prej një bregdetin bregdetin tjetër, dhe i zbret gjitha të mallra dhe në gjithat ocean shumë thell, kin nga kontinentin kontinent i bje të mirat dhe i qarkullon me siguri. Me tonelata anije qarkullojnë. Andaj Allahu Gjellewala që thët, e felajën dhurun, as pishovin që të sejnde, ile l'ibi li kejfe khulli katë, si e kimi kriju, pse, si, në e në te pasi në kriju, pa nuk i te pasi ti ta kanë nështruat. E nëse ti nuk i nështruash Allahu Gjellewalu, ka të atim. Ka të atim. Andaj ka thënë, ju dhillu bihi i këthira. Kush si mërvesh, do të devion. Allahu në rrit nga devijimi, nga lajthitja e zemrës. Andaj, djetarët e muslimanve kanë thënë se njëri ju duhet t'i pranon urcit, ajetet, faktet e Zotit me iman. Dhe një prejmësimeve që i kanë përmen djetarët e Shekhu l-Islamu të imi në kitabul iman, ka thënë si kur Zotit jo në Gjellë Gjellaluhu mos t'i sprovon të njerëzit me kësi qudirash dhe me kësi sendet të zatë janë hajrane, hutuse, së do t'kish kuptim imani. Andaj në Kur'an thot nuk ka besoni diellit, besoni hanës, besoni se ka qiell, besoni se ka tokë, s'ka kështu. Pse? Janë mushahede, që e diellit, që e hana. Andaj logaritën ata që ka i mohojnë të sejnë prej të qmendurve, prej jo normalve. Por që kërkon Allahu Gjelle Gjelalu? Alladhina yu'minuna bil ghaib, tasrid besoin Allahu jalla jalaluhu, i besoin Allahu tebaraka wa taala. Dhe janë si Khuzaim al-Ansari radhiyallahu anhu, i cili tha ya rasul Allah, dhe besoi pe Allahu, kam të diskutuar në dirhem me këtë arabiu, me këtë nomadin. Andaj besimtari duhet ta instalon në vetveten e tij, ta ndërton atë mjetin i cili në automatizëm aktivizohet, si kur të vjen pe Allahu thot hak, dikush thot as minjara kuptove, nuk e kuptova. Se kuptova, kjo është prej Allahut, është hak. Kjo prej Allahut është hak. Edhe pse thot Shejhu Islam Ibn Tejmia, Allahu gjithmonë na i tregon urtësit, ama jo besimtari ngutët. Ngutët. Sa Allahu gjithmonë na i tregon urtësit. Andaj sot e kanë vërtetuar domin e zinas. Është i vërtetuar me shkencë, me mjeksi. Në për shtetet amerikane, tregon një hoxhë i Egjiptit, thot kur isha në Amerikë, thot isha t'i shpjegu qëto ajete, thot dhe më than, shumë rapt kjo, shumë rapt. Edhe, thot, shka ju mundon më shumë ti? Tha në mundon që këto hujrije, që a gjesh ka i përmen një atë një burë, dhe dhe ato hujrije. Ka tjetra anë, tha gruja kur gjonë s'po ka, vesh një burë. Tha, kjo në pisendeve matë normale, shka mundet më kanë? Së mundet. Tha, për që ta i kina kriju, të drejtët e grave. Tha, po ju vete e përgënjështroni këtë mesele. Qyshtër në në luftojna për këta? Tha, ju vete e përgënjështroni këtë mesele. Tha, a kini shtëpi publiki këtu halal, shka i kini? Ju, si pa juve, që i kini halal? Ka, tha, disa shtete i kanë, të lejume. Tha, si funksionojnë ato? Tha, shkojnë burrat, e pagun, del, Zotin arrujt. Tha, kush kujdeset për ta? A ka një loj kujdesi? Tha, po, ato tha shka punojnë ati mbrenda prej grave, mirën logari në të mjekët dhe ju bëhen kontrole i javore. Tha, pse ki kontrol? Mos t'ju bere ndo një smundje konsumatorve. Mos t'ju bere ndo një smundje konsumatorve. Tha, a ka ndo një shtëpi publike ku ka mrena bura e gratë shkojnë atje? Këta s'ka kështu. Shpipi publike, bura mrejna, gruja me shku atje. A jo s'ka kështu. A pse s'ka? Po tha, në sejnë, tha, buri, do ma shumë. Tha, a ka të ju kontrol mjekësor për gratë e martume? Tha, jo s'ka, sa jo, nuk ka nevoj për këta. Pse s'ka? Tha, se mjekët thojnë, ki do më të në gjuna ati, të pohoj e vërteta kuranore. Tha se mjek thojnë, gruja e martume nuk përleshet me mikrobët. Pse? Tha se vesh me një ujë ashtë. Tha ku të përzijen ujt, vinë mikrobët. Tha po edhe Zoti jonë qështu po thot. Burri e ka një uj. Nëse uj është me shumë vende, një loj uj zvin mikrobët. Po kur të vinë shumë ujra me një vend, krijohet mikrobi. A e kuptu të apse në gjenet Allah ka dhënë ti gruje bole kinja. A këti burit ka dhënë ti gruje në tanet, shërptore, gratë të tjera. Kjo është atë dëshmëria që ka kriju Allahu Gjede Gjedalu. Sot e kanë vërtetu. Kështu për derin, hini lezoni për derin, shka ata shkrujnë. E ka këtë dam, atë dam, këtë dam. Allahu Gjede Gjedalu ka thënë haram e kini. Sahabët nuk i kanë ditë, ndoshta edhe këto informacione që shtot autori librit në hijen e Kur'anit. Çka thot? Thot, unë mendoj se shumë sahabe, Allahu xhallahu ala dhe masmirti. Thot, unë mendoj se shumë sahabe nuk i kanë ditë ndoshta ajetët të detajizuar në këtë formë që ai dinë këtë shekull. Ama thot e dihet në sen tjetër se e kanë besuar ajetin e Zotit më shumë se na, shka i kanë zbuluar me shkencë. Andaj Abu Bekri radhiyallahu anhu është i pari, edhe si ka pa këtë shkenca. Nuk i ka pa. Andaj Allahu Gjellu a tha, ju dhillu bihi këthiran, wa jehdi bihi këthiran, wa ma ju dhillu bihi illa l-fasikin. Allahu shumë devion me këta, dhe shumë u dhëzon, mirë po nuk i devion për vetë se të prishurit. Djetarë thënë, wa ma ju dhillu bihi illa l-fasikin, është argument se Zoti Jon Xhelel Xhelalu është stjellon, çka do të thonë yudhillullah, Allahu e devion. Çka do të thonë? Allahu vëllazër nuk e merr kuptimin e devion, pra ai ja zbrit devimin. Jo. Allahu është i butë, është Rahim. Keni pa Allahu dikujt më ndal të mirat, sa ai si beson? Jo. Çka kanë thënë dietarët? Fisku të njeriu e devion. Fisku të njeriu e devion. Kjo është si për shembull, kanë thënë dietarët, Allahu xhelalu ala ka shlu dritën. E ka shlu dritën e imanit Kur'anit. Andaj e quajti kemethelin nar, kemethelin ladhi stawqada naran. Sikur ai i cili e ka ndez një zjarr, e ka për qëllim dritën. Ka tjetër anë e ka shijun, ujin. Nga tjetër anë ka quajt ruh, shpirtin. Nga tjetër anë ka quajt nur. Ala, nur, dritë mbi dritë, mirë. Një andë i thuhet që atje ka dritë, që atje ka ujë, që atje ka gjitha të mira që ka mund është mi morë. Ki thotë, zdu me shku atje. Nuk du me shku. Nuk e marë për atje. Qëtu në terë. Du me nejtë në erësirë. Tash, a i cili e ka lëshu dritën atje, i thotë këti, ti të lash devijumë. Në që kuptim? Ti e zxedhe me nejtë në tërë, andaj unë e me zorë s'ka me të prutë të drita. Ti e zxedhe me nejtë në tërë, unë e me zorë nuk t'ka me të prutë të drita. Djetarë kanë thonë, Allahum me jo besimtarë dhe të devijum, e ko këtë qasje. A e kuptut? Ti po do me nejtë në tërë, rëjnë tërë, me zorë s'ka me të prue. Argument a jeti tjetër në shtjellim tjetër më të detalë që më thë Zotë i unë gjelluara, enul zhimu ku muha o entum leha keri hun. A këna mja odhonë me zorë imanin, as pëdoni? Enul zhimu ku muha, a me zorë do t'ja vjapë mi, as pëdoni? Allahu gjellu, kjo është sikur mjeku, pije që ta se të bandobi, te kime më kalzu muhe. Bashdo? Kur t'vjene shkatrimi, ku që ka deviju ata? Qka mundet me thonë mjeku? Ta e devijova. Pse? Se ja dhash udhëzimin nuk e pranoj. Kanë thonë dietarët, kështu kuptohet se Allahu Gjellë Gjellalu, pra mështjesht e len në devijimin e zxedhur të ti dhe nuk e drejton me dhun nga drita. Andë ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, la ikrahe fi din. Ska me dhun fe. Nuk ka me dhun. Pse me dhun? A i cilë e ka zxedhë terën, letërije në terë. Andaj vëlezër, na jena në kulmin e përgjëtësive të vejprave tona. Allah thotë, ti e vendos, ti e vendos. Mësë më paskon, ti e vendos, s'kish pas kuptim që me hinë gjenem dhe gjenet me vejprat sëtë janë botë dëtyrim mbineve. Apo, me dhundë ka shtiti kush, edhe për ta, mu dënua për mu shpërbli. Jo, Allah thotë, ti e vendos. Mirë po, Allahu Gjelluar qonë sebepe. Allahu Gjelluara qonë sebepe. Pre asaj dobive që i kam përmend djetarët, janë edhe disa dobi të akides, neve kemi përmend në me arizhul kabul, mirë për dhe kemi përmend se gjdo herë këtë në mundsohet që i kam përmend djetarët, një dobi të besimit, një dobi të sunnetit, një dobi të juridikës, kemi me i përmlejnë në mënyrë të përgjithshme. Prej aso që kam përmend djetarët në aspektin e akides në këta jet, është vërtetimi i turpit të Zotit. Dhe elisoneti e vërteton turpin për Allahun. Dhe filozofat dhe ata se të ndjekin kelamin e mohojnë. Ata e mohojnë. Qysh e shpjegojnë turpin filozofat? Ata thojnë, turpi, qysh është të njeriu? Nxitësi brenda njeriut i cili e pengon nga shfaqja e një vepre prej frigës e turprimit, të nënçmimit. Edhe çka ban? E le. Pra njëri kur turprohet, çka thot? Mos të më shofin. Apo? Domthon, kjo shtrëngimi dhe kjo tërheqja quhet turp, apo? Andaj kuqët. Kan thon Allahu smurt më kon kështu, edhe na thënë, s'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Zoti i Onjëllu Alam kon kështu. Ata çka kan thon? Tash ju ka dash gjithë kjo shpjegim i madh, por më ardhi deri te më ia dhon një kuptim se ajeti është i qartë. Inna Allah la yastahi. Allahu nuk turprohet. Nuk turpohet në këtë vend. Vende tjera, ka turp Zotë i unë Gjelle Gjelalu. Kanë thonë, filozofat, turpi ka filimin dhe mbarimin. Filimi është nëzitje e brendshme për ta fshehë diçka dhe fundin e ka me e braktis një vepër nga shkaku i këti nëzitësit. Kanë thonë, cilën një vërtetojnë a Zotit? Fundin. Cila është ajo? Braktisja. Pra e përkthejnë ajetin, Allahu nuk e le sjellin e shembujve për shkak vazhdimit të ajetit. Elisoneti thotë jo, ne e pohojna se Allahu e ka këtë kuptim, nuk e la sjellin e shembujve, por ja pohojna se Allahu e ka emrin Hayy i topshëm. Argument, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që ka nxjerr Imam Abu Dawudi, ka thonë se pejgamberi ka thonë se Allahu xhelalu është i turpshëm. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, inna rabbakum Hayy. Zoti juaj është i turpshëm. Vëzër, i turpshëm në çkuptim, qysh i takon madhrisë të ti, qysh qëndron mbi arqë, qysh i ka duart e ti, qysh i ka qenjën e ti, qysh i ka sytë e ti gjelë gjelëlu, ashtu është edhe i turpshëm. Thotë për nga mberi së sëllëm, inë rabbekum hajijun, kerimun, i but, bujar, jes të himin abdi, i vjen turp prej robit vetë, idha rafa jedejhi i lejhi e njerut dehuma sifra, i vjen turp prej robit vetë kur aja qonë durt ka aj që t'ja këtheje zero. La haule vë la kuvete illa billa. Ti i qonë durt Allahot, i vjen turp mi t'i këti shprast, a robit si vjen turp mi bo gjuna Allahu Gjelle Gjelalu. Ajo madhri e Zoti Gjelle Gjelalu turprohet para robit kër i dhush o Zot bjema, aj i turprohet me thanë talo shprast. Andaj neve vërtetojmë turpin e Zotit të Bareke wa Teala, turpin e Zotit Gjelluara. Dhe prej kuptimeve të turpit është hadithi i cili e ka nxjerr Imam Muslimi, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, inna Allaha yudnil abd al mu'min, Allahu e afron robin e tij ditën e gjykimit dhe e vendos krahun e tij tek robi, që i takon madhrisë së tij. Dhe i thot, e fa'alta kadha wa kadha, a ki bo qëta dhe qëta? E ki bo qëta për gjunave, e ki bo qëta, qëta, së t'ka po kërkush, të e ki bo. E ki bo dhe së t'ka po kërkush, edhe pëse t'kanë mendu se je i devotshëm, të e ki bo. Thot, ju kërriru dhunube, ja, e shtimi i pranu gjunat. Thot, po, po e ku mbo, po. Kur të mërije me mendu se ki ka mu shkatru dhe ka me inzjar, qa i thot? Këtu del, turpi Zoti Gjellewale. Thot, qishti ku mbuluë ndu nja, edhe sot ti mbuloj, s'ti shpalosi. Tha ti bën kajim e lgjuzije, këtu ka dhe një shtes, qysh i ka orë turp ati në këtë dunja, që ashtu Allah i thot për turpin tanë edhe mund vjen marë tash me ti shpalua. Ti e turpru, ki dhe në shala së ndalin, i shala, Allah u gjelën, nuk më zbulan, Allah u thot, që kjo frik, tash edhe mund vjen turp me ti zbulua. Andaj, do të mbesin, t të fshehura, thot shko se je i falur, Allahu na fal të gjithve. Andaj vërtetimi i turpit të Zotit xhelaluhu. E dobija tjetër të se në kam përmend dietarët është edhe se Kur'ani është i përqendruar në sjelljen e shembujve. Dhe këta kemi përmend, por dobija kësaj çka e kam përmend dietarët është se duhet të koncentrohemi vëllezër në shembuj. Nga se shembullin na i çel ato të paçelurat. Na i çel ato shka janë vështirë me u kuptue. Andaj të e gjenë në Kur'an, edhe në sunnet, se thuhet shumë shembulli kësaj si kjo. Shembulli kësaj si kjo. Për çka? Nga se njeriut nuk i qelën të mbyllurat dhe të koglaviturat vetëm se me sjellën e shembujve, andaj dietarët e muslimanve janë përqëndru në mësimin e shembujve. Deri sa kanë thanë, ustadhi i mirë është sjellësi i shembujve të qartë. Cili mësus për neva konë më i miri, më i leti. Aje që ta ka ngarku landën, e landa ka mundësi është e mirë, po ti nuk ka dit me ta ofru, atërë ti s'ke mujt me e pranu. Po njoni cili ta ka thjeshtzu edhe fizikën, ta ka bo sikur me kuptu e emrin tanë. E ke dasht ata. Pse? Nga se i ka sjell shembujt. Edhe dietarët kanë përmend edhe tjera prej dobive, njëra prej dobive është edhe vërtetimi i kijasit, analogjisë, se analogjia është e pranuar, cila është kjo mesele. Meseleja është se në Kur'an nuk janë të cituara të gjitha sendet të cilat do të vinë të reja, si droga, si duhani, si sendet të cilat kanë me u shpik pas kohës për nga meri së sëllën dhe pas përfundimin të Kur'anit, djetarë kanë thanë, shumica dërmu se djetarëve pranojnë kijasin. Qka do me thanë? E shikojnë një ille, një shkak i cili ka bohe ndalesën e një sendi, pasa një sendin e ri e krahasojnë me ata. Nëse përputhë në të gjitha shkacet, në të gjitha përbërjet, atëherë e merë dhe kjo hukmin e asaj. Si duhani, si droga, si barrat e ndryshme të cilët përdorën për opiume, për mpirje të mendjes, për arritje të epsheve, për largimin nga shqetësimet e kësaj bote, të gjitha janë të ndaluara. Me cilin delil? Me kijas. Cili është kijasi? Allahu Gjellona ka thanë, krahasoni gjërat. Krahasoni gjërat. Dhe Shejhul Islamu Tejmi e thotë, aq më i hapur që tjetë njeriu në përputhjen e gjërave njëra me tjetërën, aq më i gjanë është truri i ti. Argument ka thanë se fuqia e ilmit është në prezentimin e gjërave, me argument se Allahu na i sjell me shembull. Qështë e ka kazu Allahu sendet? Sikur kjo. Aqë më i qartë që tjetë shembulli, aqë më i hapër që është truri i njeriut. Dhe djetarët kanë përmen edhe shumë prej mësime dhe të shtyjen për legjeratën e arshme. Ne lusim i Zotin tonë Gjellë Gjellalu, që Allahu te bareke ve teala në mundësën që të na qelët drita e kuptimit të ajeteve të Zotit, të kuptojmë shembujt e Zotit, e lusim Allahun Xhelel Xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na bën zemrat të cilat nuk e refuzojnë dhe nuk i rezistojnë ajeteve të Zotit, i bëjnë kabull ato me plot bindje dhe me plot përkushtim ndaj Allahu Xhelel Xhelaluhu. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelel Xhelaluhu të na udhëzon me këtë Kur'an dhe mos na devijon. E lusim Allahun Xhelel Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na i bën sytë tonë ata se të adhurojnë Allahun Xhelel Xhelaluhu, veshët e tonë të dëgjojnë fjalën e Zotit dhe gjithë agjimtirët tona të nënshtrohen madhrisë tina, të kenë bindje Allahu te bareke ve teala derisa të takojnë Zotin ton Xhelel Xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين